az a mikrofon lesz most rajtam, mert mindenem kontaktos, de a stream után rögtön berendelek valamit, ne aggódjatok. Azt mondom, hogy a háttért egy kicsit fel kell dobni decemberre. Jó, mi? Valaki szóljon neki, hogy csak 24-e után díszítse fel. Ezzel mélységesen megvettem ezt a hozzáállást. Szóval én azt mondom, hogy a karácsonyi hangulat az decemberben van, szóval decemberben kell a fa. Sokkal karácsonyibb hangulat, mint amikor januárban még mindig ott áll. Villog! Európai szabványra átállítottam, 50-re. Egy szíveskét felrakok. Viccelekért, egy szíveskét felrakok. A Pesti TV-ért. Ezt a szívet zsíros deszkának rakom fel. Jó, kezdjük el. Már karácsony hangulat, nem? Nem. Nem. Jó. Van ez a téma, amit már nagyon régóta gondoltam rá, hogy erről jól lenne egy videót csinálni, és amikor megkeresett a Car Verticalem, akiről mindjárt beszélünk, akkor igazából ez jutott eszembe, hogy eznek van köze az autókhoz is. Lehet, hogy egy pár embert nem érdekel, de szerintem érdekes téma. Sok érdekes jelenséget le lehet szűrni át ebbe a Facebook kommentekből az ilyen Index, Telex, meg Origo, meg ilyenek alatt. Érdekes dolgok mennek, maradjunk ennyiben. Ti is látjátok ezt a jelenséget, hogyha van egy ilyen innovációs újítás, vagy valami, ami még nem megszokott, legyen ilyen, például az elektromos autóknál szokott előjönni mostanában, mondjuk elektromos autók a nagy hot topic ilyen szinten, hogy mennyien teljesen kivannak, hogy az hülyeség, meg hogy ennek semmi értelme, meg hogy miért veszi ilyet bárki. Új dolgoktól való félelem, ez annyira áthatja így az internetet, főleg az ilyen igazi boomer komment szekciókat, hogy egyszer gondoltam, hogy erről beszélni akarok, és hát gondoltam, hogy akkor most beszélek erről. Legyen akkor először, úgyis az elejére kell raknom a szponzor blokkot, most még ebben nem vagyok tapasztalt. Ezeket a szponzorációkat szeretem, amikor a tartalmat ezt nem határozzák meg, hanem a tartalmat én határozom meg. Nem vagy autós vlogger. De amúgy lehet, hogy meglepetésként fog érni, de ez a 130 ezer ember, aki föl van rám iratkozva, azok is lehet, hogy vesznek autós és autót. Nem? Meg ez a kedvencem, mikor van egy kólás szponzor. Ja, nem vagyok... Mi? Gasztroblogger? Igen, szóval... Ugye a lényeg ennek a szolgáltatásnak, hogy le lehet kérdezni egy-egy autónak a történelmét, történetét? Igen, alvásszám alapján. Hogyha autót akarsz venni, ami úgyis több milliós kiadás, akkor mondom, az ember költ erre pár ezer forintot, hogy lekéri az adatokat, hogy amit lehet, hogy mondjuk nem szívesen mond el egy eladó. Akivel beszéltem és használta, az használta rendesen, miatt kocsit vett. Van, hogy rossz, de akkor visszakapod a lekérdezést. Igen, én is így tudom. Kocsi vásárlásnál ezt a pár ezer forintot sajnálja az, aki nem hajlandó Spotify-ra se előfizetni, nem? És inkább reklámokat hallom. Tegnap utaztam haza a 32-es buszon, nagyszerű járat, ajánlom mindenkinek, hányok az egésztől. És két ember is zenét hallgatott YouTube-on, és ha azon a 30 perces úton nem hallgattak végig, 14 perc reklámot az meg. Hogy lehet így élni, tényleg? Amúgy én például a kocsimat külföldről hozottam be. Szóval ott lehet, hogy nem sokra mennék az ügyfélkapuval. Csak a kommentekre válaszolok. Nagyon szép az a karácsony. Ugye? Nálad van karácsonyfa? Igen, ott. Ez egyben ugye az enyém is. És van egy egyedi linkem, amin lehet előfizetni. 10% kedvezménye. Jó! Kértem egy Tesla példát, ha már az elektromos autókról van szó. Ez a Henry Kettner Teslája? Nem volt csalás, lopás, nem volt, taxiként nem használták. Vagy ezt, hogy taxiként használnak egy autót, az olyan para, én gondolom nem a legjobb. De volt balesete, nem lopott, és itt van káreseményről szóló jelentés. Baleset volt Kaliforniában. Erről pont volt kép. De hát milyen rendbe rakták, én megvenném attól, hogy volt balesete, nem? Hogy ez nem szokás? Én is azt mondanám, hogyha ennyi pénzért egy, nem tudom, egy használt könyvet le lehetne lekérdezni, azt mondom, hogy oké, lehet. De egy autó az a ember életében a legnagyobb beruházások egyike. De megnézem a saját autómat, miatt tovább menjünk. Aztán lehet, hogy nem lesz róla sok dolog. Csak nem tudom, az alvás számomat. Mindig bármilyen adatom van, adószámomat, mindent. Mindent az e-mailek közt keresem, hát ha valamikor valakinek elküldtem, és akkor így megtalálom, most nézem, hogy lehet rendszámot is beírni. Kérek egy jelentést, PayPal-on keresztül kifizetem, de ez rögtön megjön? Vagy most itt nem lehet a saját linkemmel, és akkor legalább van a kedvezményem. Azon gondolkoztunk múltkor tekivel, hogy ki az, aki rendszámot vesz, ami Teki 01. Mennyibe kerülne? Valaki vegye már meg Tekinek a Teki 01 rendszámot. 600 ezer? Ja, fasz, ilyen drága egy rendszám, és ki vesz rendszámot? Félek, hogy nem a alvás számot írtam be, mi lesz ebből? Meglátjuk. Elköltöm azt a pénzt, amit megkapok tőlük. Most remélem örültök hozzá. Remélem örültök. De nekem az lesz a rendszámom, hogy gyűlölködő 01. Hater 1. Amúgy megtalálta, 2012-ben gyártották, igen. 2013-ban regisztrálták Hollandiában, akkor ez az. Eladásra kínálták Hollandiában, és vizsgáztatták Magyarországon. Igen, voltam vizsgán, akkor voltam a Csillánál streamelni, nem volt lopva. Jó, kilométerállás, oké. Okay. Hát nem sokat tettem bele amúgy. Ár 12.000 euró. Ez ilyen becsült ár mostanra? Ennyiért tudnám eladni? El is adom a gacibe. Fényképek. Tessék, bazna, fénykép is van róla. Így néz ki! Nem ilyen szép, mert nem szoktam tisztítani. Nincs olyan kép, hogy én állok ott mellette. Ügyeljen a típusra, jellemző hátrányokra és visszahívásokra. Korrózió motorháztetőn, általános vízpumpa meghibásodás, hátsó féktárcsa korrózió. Azt el tudom mondani, hogy megbízhatóak ezek a képek, mert tényleg. És hogyha külföldről hozatsz be autót, akkor tényleg lehet, hogy az ügyfélkapun nem lesz fenn minden. De hogyha én majd veszek használtan egy autót, bár ilyen youtuberként nyilván nekem nem kell használt autókat venni, de akkor használnám. Na, kerestem is pár kommentet az interneten. Facebookon vannak, ezért nem akarom az embereket a képükkel mutatni. Máskor majd cukroslöttyöket reklámozok, és akkor mindenki megnyugodhat. Mikre gondolok, amikor az innovációkat az emberek így teljesen kivannak tőlük? Már Réka megmondja a tutit a telefonokra, az új telefonokra. Néztem őket a napokban, jó ronda, és az ember egy tizedét sem használja ki. De azért mutogatni kell, a hűtő meg üres. Lol. A hűtő meg üres. Aki ennyi pénzt ad értük, az meg is érdemli. Nem kell, és nem is kéne. Ez ilyen tipikus komment. Neki sose kellett. Anita kommentje, ingyen se kellene XD nevetős smiley. Akkor se vennék porszívót, ha lenne rá pénzem. Hiába nagy a nyomaték meg az erő, akkor se duruzsol, mint egy Hellcat motor. Mi az a Hellcat motor? Várjál, volt egy ilyen valami új technológia, éppen fejlesztés alatt komment. Kibaszottul hiányzik a boldogsághoz. Jó, ez egy komment. Lesz olyan hülye, aki megveszi. Vagy anyuka, apuka megveszi a csepp agyatlan gyermekének, mások meg éheznek a nagyvilágban. Nem érted? Telefont veszel a gyerekednek, ahelyett, hogy az afrikai gyerekeknél vennél kaját. Ez a kedvenc érvelésem, hogy valaki drága cuccot vesz, máshol meg éheznek. Értem, de gondolom Sándor, aki ezt kommentálta, büdös életben nem utalt egy rohadt forintot se az Afrikába, ami valószínűleg ki tudja, hogy eljutna, ahova akarod. És ő sose vett semmi olyan dolgot, ami nem tudom, amire nem volt feltétlen szüksége a túléléshez. Elemes autótól nem lesz a klímabajrös, na de egy V6 V8-tól. Új Xbox bejelentés alatt. Ok, köszönjük Microsoft, maradok a PC-nél, a 360-at se használom. Én gondolkozom, hogy akkor meglátsz egy cikket, így megjelenik az új Xbox, és így beírom, hogy én nem használom az előzőt se. Jó. Ez jó. Ezt tudom, milyen fasz kezdjünk. Várja, volt a 8K-s tévésekről. Kérdésem a következő. Minek? Már a 4K is zavaróan természetellenesen részletdús. Pont olyan, mint nekem egyszer írták Facebookon, hogy taszítóan igazán van saját oldalamon, amikor elküldtem a búspicsát. Természetellenesen részletdús. Igaz, emberi szem, bár nem mérhető felbontásban, de sokkal jobb felbontásban lát, mint egy 4K, de természetellenesen részletdús. Olyan részletek, amit élőben szabad szemmel nem is látni. Tehát ismét, minek? Azért, mert te nem látod, attól még... Az, hogy valaminek jobb lesz a minősége, az egy lehetőség. Attól még te ugyanúgy gyárthatsz 240p-be dolgokat, de lehet, hogy egy szemüveg az nem árt ilyenkor. Várjál, még egy komment valami új technológia alatt. Mindjárt 2-5 veszünk, idióták, emberek meg éheznek. Sokan hírből ismerik a kenyeret. Elképzelem, hogy aki így meglát egy ilyen mondjuk egy megjelente az új 4K-s tévé, micsoda, emberek meg hírből ismerik a kenyeret. Amúgy az innováció az, ami miatt majd egy csomó ember később enni tud adni, mert hogyha nem lenne innováció és nem fejlődne a világ, akkor azok az emberek, akik hírből ismerik a kenyeret, valószínűleg később is hírből ismernék, mert nem lenne gyár, aki, ahol majd dolgozzanak. Ne vegyetek semmi innovatív dolgot, mert máshol a kenyeret is csak hírből ismerik. Ha ebből le kéne szűrnem a tanulságomat az az, hogy ne fizessetek elő Netflixre, ne nézzetek filmeket, ne hallgassatok zenét, ne menjetek moziba. Karácsonyra se vegyél ajándékot senkinek, de még csak édességet se vegyél, mert fölösleges, mert Afrikában éheznek. Minden okosteló, amit most használsz, az valamikor kurva nagy újdonság volt, és nagyon örülhetsz, hogy akkor megvették az emberek, mert különben nem fejlődött volna a világod, hogy te nyomkodhasd a hülye Facebookodat, és a idióta kommenteket írhassad. Amúgy az ilyen hozzáállás szerintem azért kihat az életre is, hogyha az emberek így vesznek minden, ennyire elzárkoznak minden innovációtól, de, és akkor el tudom képzelni, hogy mennyire nyitottak az élet többi területén. De inkább arra keressük a választ, hogy miért lehet ez, hogy az emberek ennyire félnek a technológiai, meg hát egyéb innovációs dolgoktól. Türelemmel kell az embereket kezelni, mert egyszerűen evolúciósan belünk van ivódva, hogy az újdonságtól hát minimum óvatosak legyünk vele. De aztán lehet az, hogy valaki egyszerűen nem ért hozzá, vagy fogalmatlan, szóval, hogyha mondjuk egy nagymama a telefont se tudja feloldani, és aztán hallja, hogy megjelent a legújabb iPhone ilyen meg ilyen funkciókkal, akkor ő majd hőböröket, hogy mi értelme van, ezt se használja ki, értem, de attól, hogy valaki nem ért valamihez, attól még az innovációnak lehet értelme. Ha valamit nem értesz, az ugye félelmet szül, és hogyha valamitől félsz, akkor azt elutasítod, és hát a Facebookon kommenteket hagysz, hogy ez szörnyű. Lehet, hogy volt már olyan innováció, amivel befűröttek, hogy kipróbálták, és nem az lett a jövő, mondjuk HD DVD-ket vettek tonna számra, aztán a Blu-ray lett a menő. Bár utána a Blu-ray sem, mert aztán bejött a streaming. Vagy pedig 3D-s TV-t vettek, aztán annak sok értelme nem lett tényleg. Valamennyire kell a kreatív agy ahhoz, hogy egy innovációt megérts, hogy mire lehet jó, vagy hogy meglásd benne a lehetőséget. Csomóan egyszerűen azt veszem észre, hogy nem látnak tovább a saját életüknél, szóval megvan az én életem, abban ezeknek a dolgoknak van értelme, amiket megszoktam, amiket szeretek, amiben felnőttem. És aztán ami ezen az életen kívül esik, azt így nem nagyon tudják értelmezni. Szóval most én szeretem a VR játékokat, szerintem tök jók, és nem tudom, egy csomó embernek hiába magyarázom, mert akik már alapban a számítógépes játékokat sem ismerik, megmutatni nem mutathatom nekik, de akkor sem fogják érteni, és nekik azt fogják mondani, hogy legyintenek, hogy ez hülyeség. Hát meg a Dunning-Kruger effektus, amit már százszor kibeszéltünk itt is, meg a hat lépésen is, az mindig ott van, hogy általában azok az emberek a legmagabiztosabbak, akik nem feltétlenül sokat tudnak a témáról, hogyha meg valami témáról már sokat tudsz, akkor sokkal kevésbé állítasz magabiztosan olyan dolgokat, aminek még egy szakértő se látja a végkimenetelét. Mondok pár példát, ez lehet érdekes szerintem, hogy utána néztem, ne kapcsolat ki, ezek tényleg érdekesek lesznek. Mindenki a balhét akarja meg ilyenek, de néha nem árt ilyen értelmes témákról beszélgetni, mert utána meg az van, hogy miért nem beszélünk értelmes témákról, miért csak a balhé megy. Mondok pár dolgot, amit annó az emberek, hát hogy mondjam, furcsán néztek rá. Például van egy olyan dolog, amire még 1890-ben, még a Washington Postban azt mondták, hogy ez csak egy ilyen divat. Sőt, egy idő után el is könyvelték, hogy ennek a divatnak már vége is van, mert csak egy ilyen múló hóbort volt, ez volt a bicikli. Hát, nem tudom, mennyire lett igazuk. Volt még olyan dolog, amire azt mondták, hogy sosem lehet majd olyan olcsón gyártani, hogy ez elterjedjen a világon, ez az autó. Ilyen cikkek jelentek meg például a Times-ban annak idején, hogy ez sajnos sosem lesz kifizetődő. Ilyen volt régen, ezt is én a Hobartnak mondták, ez a körömfestés dolog a nőknél, ez baromság és semmi értelme. Hát ez is azt mondom, hogy azóta egész elterjedt. Aztán volt egy olyan dolog, hogy azt mondták, hogy láttak egy filmben valami dolgot, és azt mondták, hogy ez csak ilyen gimmick, ez ilyen érdekességnek jó volt, de eltereli az emberek figyelmét, nem tudnak rendesen figyelni, nem illik ebbe a médiumba ez a dolog, és nem valószínű, hogy az emberek ezt szeretni fogják. Mi ez a dolog? A hangos film. Amikor a filmekben először nem csak zenei aláfestés volt, hanem beszéltek is. Teljesen kivoltak az emberek egy csomóan, hogy ez hülyeség, ennek ott nincs helye. Aztán azt mondom, hogy a beszéd a filmekben is egész meghonosodott, nem? Volt egy olyan technológia is, amit azt mondták, hogy az emberek ezt nem akarják majd magukkal vinni, nem akarják ezt használni, mert ennek így ilyen formában nincs értelme, az embereknek nem kell egy számítógép, amit magukkal tudnak cipelni, úgyhogy ez a laptop dolog egész nagy hülyeségnek tűnik, Én azt mondom, hogy az is egész népszerű lett mára. Meg volt olyan dolog is, ami ilyen nagyon nagy bumszli volt, és tényleg csak ilyen hóbortnak tűnt, és lehet, hogy hülyének nézték, aki ilyeneket visz magával. De még szerencsé, hogy páran befektettek korán ebbe a dologba, és megvették, hogy aztán végül létrejöhessen a mobiltelefon. Ja, ha már a mobiltelefonoknál tartunk, akkor volt egy olyan újítása, amit az iPhone hozott be, és mindenki fikázta és viccelődött rajta, azaz, hogy az egész telefon egy érintőképernyő. Ez teljesen kivoltak ezeken az emberek, hogy hogyan lehet majd ezen gépelni, meg minden. Én azt mondom, hogy egész elterjedt dolog lett, hogy az egész telefon egy érintőképernyő. Vártam, hogy valaki beírja, de mi gondolom, az Apple volt az első. Az Apple volt az első, aki ezt... Aki működik is. Minden ír egy novellát, hogy... Ja igen, a biztonsági jobb is. Az most nincs a listámban, de emlékszem, hogy ott is nagy balhéle volt. Igen, mai napig vannak biztonsági övtagadók, de hát oltástagadók is vannak, szóval most mit kezdjen ezzel az ember. Fogorvos, pszichológus tagadók, minden van. Anno volt egy ilyen találmány, amiről azt mondták, hogy teljesen hülyeség, és csak egy fantázia, egy tündérmesének kiáltották ki, egy átverésnek, ez volt a villanykörte. Én azt mondom, hogy én azóta már láttam ilyet. Volt egy... eszköz, amit egy magas rangú tiszt első világháborúban azt mondta, hogy ez ilyen játéknak jó, de hogy katonai haszna nem lesz, az is biztos, ez a repülőgép. Én azt mondom, hogy egész sok haszna lett azóta katonai szinten egy repülőgépnek. Hát arról nem is beszél, hogy a vakcinák is annó nagy ellenállásba ütköztek, de aztán azért az alapjai lettek a modern orvoslásnak, és nagyon sok vírus elenyészet miattuk, és örülünk, hogy nem halunk bele olyan dolgokba, amiben nem kell, de az a hülyeség úgy látszik, hogy még újra és újra feltör, és van egy technológia, ami bebizonyosodik, hogy egy jó technológia, életeket ment, a modern világunk egyik alapja, és akkor jön a Marika néni, egy Facebookos forrás alapján ő megkérdőjelezi. Ok. Ja, annó tényleg az is újdonság volt, hogy fertőtlenítsenek az emberek. Ezt magyar emberhez lehet kötni ugye a szemelvejszhez, hogy elkezdték fertőtleníteni az emberek a kezüket, és például azt hiszem a szüléseknél, és hát egész elterjedt az, hogy így fertőtlenítik magukat. De még mondok egy plusz dolgot, amit annó kritika érte ezt az egészet, hogy az egész egy hülyeség. Ez egy dolog, amit a CERN, így mondjam, CERN-ben találtak föl. Az az internet. Hát én szerintem egész ki tudta nőni magát. Szerintem így alapjaiban változtatta meg a világot és a 21. század képét. Szóval az internet az, ami képzeld el, hogy a csávó még mindig él. Szóval, hogy feltaláltam az internetet. Tényleg az egész világ alapjaiban változott meg. Olyan kíváncsi vagyok mindig, hogy mi lesz ez a következő dolog, ami akkora változást hoz a világban, mint az internet. És nyilván nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen lesz még, de nyilván lesz még, csak hát internet előtt se tudták elképzelni az internetet, hogy az mekkora dolgokat hozhat. Kerék, internet, igen, mi lesz a következő? Bár biztos vannak olyan találmányok, ami nem ugrik be első, hogy megváltoztatta alapjaiban a világot, de ha jobban belegondolunk, akkor mindenre hatással volt. De érdekes, hogy mi lesz a következő internet. Nem tudom, milyen gyakran vannak ilyenek, de lehet, hogy már itt van ez a találmány, csak még észre se vettük, mert az internet is, amikor feltalálták, még alig tudott róla pár ember, és majd 20-30 év múlva visszatekintünk valamire, és bazzeg, ez a dolog alapjában megváltoztatta a világot. Meglátjuk, mi lesz. Gondoltam, hogy érdekes perspektívába rakni azt, hogy régen, amire most háborognak az emberek, lehet, hogy valamiből nem lesz semmi, de érdekes, hogy régen nem tudtak tovább látni az emberek, hogy ebből lehet valami, ami aztán meghódította a világot, és már mindenki teljesen alapnak gondolja. Miért lehet káros ez a hozzáállás szerintem? Mert a világ fejlődjön, meg a innovációk jöjjenek, igenis be kell vállalni ilyen dolgokat, és néha el kell bukni. Hogyha senki se kockáztat, és mindig csak azt használja, ami már megszokott és jól bevált, akkor sose fogunk A-ról a B-re lépni, úgyhogy igenis néha be kell vállalni, hogy kockáztatsz, és akár veszel olyan dolgokat, vagy akár bizalmat szavazol olyan dolgoknak, ami nem feltétlenül kipróbált, és nem mindenki ilyen, van egy embertípus, aki szeret ilyen technológiai dolgokba befektetni, és ezeket sokszor hülyének nézik az emberek, de nélkülük nem lehetne technológiai fejlődés, mert ezek kellenek. Mert valahol a fejlődés az trial and error, szóval olyan, hogy ki kell próbálni dolgokat, hogy kiterüljön, hogy működik-e. És aztán a technológia meg szóval az lecsepek, szóval hogyha van egy új technológia, ami neked még drágának tűnik, évek múltán az a mainstreambe, hogy mondjam, így lefolyik, és már alap lesz ott, mert voltak emberek, akik befektettek bele. Senki se vett volna csak érintő kijelzős telefont, akkor utána most nem lenne ilyen népszerű, mert megakadt volna már az elején. Örüljünk, hogy vannak emberek, akik költenek az innovatív dolgokra, és hisznek benne. Csomószor 5 év múlva az átlag ember is megtapasztalhatja már mindenféle kockázat nélkül ennek a gyümölcsét. Támogassuk ezt. Nem mondom, hogy neked kell minden innovációt megvenni, de nem is szabad ezt ennyire így elzárkozni előre. Mi az, ami manapság például ebbe esik, és ezért volt az elektromos autó, kezd népszerű lenni, és ahogy kezd valami népszerű lenni, úgy nyilván meg annál több ember jön, aki nem szereti, de az elektromos autó is olyan dolog, hogy tudom, hogy nehéz elfogadni, de 50 év múlva már nem tudsz venni majd benzines autót. A gyerekeinknek már teljesen normális lesz, hogy már csak elektromos autók vannak, a gyerekeink gyerekeinek meg már eszébe se jut, hogy valaha voltak benzinnel működő autók, ők már nem fognak nosztalgiát érezni ez iránt. Mindenféle adatok vannak, olyanokat ír, hogy de be van bizonyítva, hogy sokkal károsabb az elektromos autó egy életciklusa, mint egy benzinesé, ami már nem igaz. De még ha így is lenne, és van, amikor biztos így volt, még az elején, mondjuk elég gyors ütembe fejlődik, de hogy mondjam, a benzines motort azt szerintem már fejlesztjük egy ideje, és lehet mindig egyel hatékonyabb, de benzines autó az sosem lesz kibocsátásmentes, ami pedig hát egy elektromos autó meg kibocsátásmentes. És tudom, valahol meg kell termelni ezt az áramot, de az az áram, ahogy megtermeled, az majd lehet kibocsátásmentes. Szóval, ha mindenkinek elektromos autója lenne, utána aztán az, hogy hogyan termeljük meg hozzá az áramot, az már rajtunk múlik. De egy benzines autó az mindig fog kibocsátani káros anyagot. Például az atomenergia az sokkal kevésbé szennyezi a környezetet, mint a sok autó, ugyanazt az energiát megtermelve. De rengeteg megújuló energia is van, és remélhetőleg ebbe az irányba elmegyünk. És az elektromos autók még sokkal újabbak, szóval most nem lehet a számon kérni rajtuk, ami mondjuk egy több mint 100 éve fejlesztik a benzines autókat, és mondjuk az utóbbi 10 évben került sok pénz az elektromos autók fejlesztésébe, szóval több mint 100 év előnye van a benzines autóknak, de ha már ilyen ütemben fejlődik, és egyre nagyobbak a távjaik, egyre jobbak, egyre gyorsabban feltöltenek, egyre kevésbé környezetszennyező előállítják őket, akkor el tudjuk képzelni, hogy 10-20-30 év múlva ez kenterbe gyaláznák az összes benzines autót majd. Ha valakinek a hang hiányzik, amúgy már most is raknak csomószor belé ilyen kamu hangokat. Hát, ha már 10 év alatt ekkora fejlődés van, akkor el tudjuk képzelni, amikor most minden autógyártót rákényszerítenek, ugye, az EU például, mindegyik autógyártó elkezd elektromos autókat csinálni, akkor még nagyobb ugrások lesznek a technológiába. Igen, ez az akkumulátor, értem, hogy szennyező, de ez a tipikus, erről szól az egész, amiről beszélek, hogyha most azt mondod, hogy akkor emiatt ne fejlesztjük tovább, akkor nem is lesz aztán hatékony akkumulátor. És akkor ez a innováció halála, hogy most az akkumulátor környezetszennyező, akkor ne is fektessünk bele. Akkor pöfögjenek tovább az autók. Az meg a másik kedvencem, hogy még hogyha azt a energiát szennyező is előállítani, már az rohadtul nagy előrelépés lenne, hogy a szennyezés az nem ott történik, ahol a legtöbb ember lakik. Szóval egy városban csak elektromos autók lennének, és valahol ott történne a szennyezés, a légszennyezés, ahol nincsen annyi ember, vagy nincsenek emberek, akkor már nagyon sokat nyert a társadalom, mert sokkal több millió ember sokkal egészségesebb lenne, tovább élne, és kevesebb egészségügyi problémája lenne, és ez már alapból egy nagyon jó dolog. És aztán az, hogy ez a szennyezés minél kevesebb legyen, azt már lehet folyamatosan fejleszteni és megújuló energiára átállni. Önvezetésről ne is beszéljünk, nyilván ez is csomó embernek nem tetszik, én azt tudom mondani rá, hogy az, hogy te autót vezetsz, is el fog tűnni a következő 50 évben. Sajnálom. Tudom, hogy szeretsz autót vezetni, de egy idő után az lesz, hogy nagyon sok önvezető autó lesz, amik egyre jobbak és jobbak, és nem csak egyre jobbak lesznek, hanem mivel egyre több önvezető autó van, azok tudnak kommunikálni is egymással, szóval nyilván egyre jobbak a szenzorai, már most azért egy csomó szenzor gyorsabb reakcióra képes, mint egy ember. Nyilván van, hogy van hiba, de azért egy ember azért sokkal könnyebben ellankad a tekintete, mint például egy csomó szenzornak, ami folyamatosan mindent figyel. Amikor már az autók össze lesznek kötve, látják egymást az utakon, akkor onnantól kezdve a veszély az emberi vezető lesz. Mert az lesz, hogy megy 90% önvezető autó, amik mind látják egymást, akkor te leszel a legnagyobb veszély, mert veled nem tudnak kommunikálni a többi autó, és valószínűleg addigra már te érzékelésed azért jóval el fog maradni egy kocsikhoz képest, szóval eljön az idő, és most is nagyon szomorú, hogy egyik legtöbb haláleset köthető a közlekedési balesetekhez. És nagyon jó lesz, amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát nem tudunk vezetni, pedig szerettem vezetni, cserébe mennyivel kevesebb ember hal meg az utakon, én azt mondom, hogy én ezt el tudom cserélni, és ez jó lesz. Az ember általában afelém irányul, hogy minél több dolgot automatizáljon. És a közlekedés az arra van kitalálva, hogy automatizál. Tehát egységes szabályok vannak rá, amit tud követni egy robot. Egy idő után majd lehet, hogy a zenét is algoritmusok és robotok fognak csinálni, de ott még nincsenek olyan, hogy így kell jó zenét csinálni. De hogy kell jól vezetni, és hogy mennyivel szabad menni, milyen táblát hogy kell értelmezni, ez egy eléggé fix dolog, hogy úgy mondjam. Kocsmába is el tudsz menni majd kocsiból, bár valószínűleg mire ez lesz, addigra már mondjuk városon belül nem sok értelme lesz a kocsinak, mert beülsz egy kocsiba, ami ott áll a kocsmánál, és elvisz haza és kirak. Persze van, amikor jó, hogy van saját kocsit, főleg, hogy egy csomó gyerek cucc van benne, meg minden, de valószínűleg ezt azért majd meg tudja ugorni a technológia 30 év múlva, hogyha közösségi közlekedés kinövi magát, hogy ott mondod, hogy két gyerekkel jössz, oda rak két gyerekülést, az csá. Egész Európában van egy egységes közösségi közlekedés, lehet, hogy nem fog sírni ezen, viszont cserébe tized annyi autó kell majd. Mert az autók azért az életszakaszuk nagy részében parkolnak. Viszont egy ilyen algoritmus össze tudja majd az egészet úgy fésülni, hogy az egész ilyen optimális legyen. Lemész, beülsz, aztán lemész vele vidékre, aztán a vidékre meg följön vele valaki, de mivel az algoritmusok figyelik, majd látják, hogy hol van kocsi, és ez mivel önvezető visszavezetik, hogyha Budapestre több kocsi kell, kész ezeket. Sőt, az ilyenek még okosabban is tudják, mint a BKV, akik mindig hallom a barátaimtól, mennek meccsre, és a BKV attól még kijön a meccsre több tízezer ember, nincs több metró. Ugyan 10 percenként megy, mert este már ilyen ritkán mennek. Szóval ennél több esze lesz majd egy algoritmusnak, látja, hogy itt egy koncert lesz, akkor több autót odavisz. Szóval a lehetőségek végtelenek. Ezt mondjuk a BKV-nek is meg lehetett volna ugrani már 2021-ben, hogyha lenne egy koncert, vagy egy foci meccs, ahol hirtelen tízezrek tódulnak a metróba, akkor talán akkor ne 10 percenként menjen a metró. Mindegy. Nem jutottunk még el ide 2021-ben. Ilyen dolgok, van egy csomó robotokat is, egy csomó, de mondjuk az amiatt nem szeretik szerintem, mert túl sok skifit néztek, meg félnek az ilyen dolgoktól, de a robotoknak is nagyobb szerepe lesz, főleg olyan munkákat, ami mondjuk nagyon káros az emberre, vagy nem tudja rendesen elvégezni. Szóval, hogyha majd neked lesz egy gyárad, és azt mondod, hogy vagy fizetem ezt a munkást, vagy most veszek egy robotot, ami 3 éven belül megtérül, és nem is kell pihennie, hanem 0-24 dolgozik, akkor azt fogod mondani, hogy akkor inkább a robotot venném meg, és agyon dolgoztatom. És az embernek majd, hát, mint mindig a világon, olyan munkákat kell keresni, amit nem vesznek el a robotok. Már most is csomó munkát elvettek a robotok, meg az algoritmusok, aztán nem kell attól félni szerintem, hogy ezzel gond lesz. Okos órák, tessék, szavasz! Azok is olyan dolgok, amit most még biztos egy csomóan köpködik, hogy milyen hülyeség, de amikor majd 10 év múlva folyamatosan monitorozza a testedet, és figyelmeztet bármi betegségre, vagy bármilyen bajod van, elmész az orvosod, és ilyen nagyon hosszú históriát le tud majd kérni az orvos, amit egy algoritmus több millió emberhez összehasonlít, és azt mondja, hogy általában akiknél ez merülnek föl, ez a problémájuk, akkor majd nagyon fog szerülni. Amúgy, ha telefonokról beszélünk, ugye vannak ezek a kihajtatós telefonok, azokat is rengetegen fikázzák. Most még lehet, hogy nem tetszik egy csomó embernek, bár már most is használható, de lehet, hogy 5 év múlva már tényleg olyan vékony lesz, hogy így kihajtod, és rendes tabletként is működik, és telefonként meg ilyen pici lesz. Előrébb kell látni ennél, hogy ebből aztán majd egyszer lehet valami. És én például kihajtatós telefonokban látok fantáziát. És amikor majd 10 év múlva majd lehet a képernyőket össze-vissza hajtogatni, és tök alap lesz, akkor meg hülyén fogja érezni magát az ember, hogy mennyire kapálózott ellene. Igen, például a felhő, a cloud gaming, most ez jutott eszembe, ami én annyira nem élem még, de az, hogy pár évtizeden belül nem feltétlen fognak az emberek konzolokat venni, és már épít erre, már tudja ezt a Sony is, meg a Microsoft, hogy eljön az idő, hanem annyira gyors lesz az internet, mondjuk Magyarországon már most is elég gyors, hogy egyszerűen szervert sokkal jobban ki lehet használni, mert ott van a PS-ed azért, meg a Xboxod azért egy csomószor csak porosodik, ha nem játszol vele, és egy szervert sokkal hatékonyabban össze lehet rakni, sokkal jobb a teljesítménye is. Szóval az, hogy streamelve lesz a játék, az szerintem az jön. Jön az a kor. Én azt mondom. Már most is lehet, hogy valami működik, tudom, hogy valami működik, de 10-20 év múlva ez lesz a jövő, ebben biztos vagyok. Nem fogsz tudni otthon nagyon egy szerverparknak a teljesítményével versenyezni. És a legtöbb dolog, ami majd utána később ilyen nagy dolog lesz, az lehet, hogy már most is ott van, már most is itt a technológia, csak még nem is sejthetjük, hogy abból valami nagy dolog lesz. Ezek olyanok, amikből már láthatóan van benne potenciál. Egy csomó dolog van, ami már most van, és csak tényleg a szakértők, meg tényleg aki valami jól látott, meg az látja a potenciált benne, mi meg max furcsán nézünk. Az, ami érdekes lesz, az a Harari is sokat írt erről, az az algoritmusok, amik már most is nagyon durva, hogy bizonyos Facebook like után már algoritmusok jobban el tudják dönteni, hogy te neked mi tetszik, mint mondjuk mint a saját barátaid. És nyilván jobban fogják tudni, mint te magad egy idő után. Ez az érdekes, ami nyilván félelmetes, hogy az algoritmusok a jövőben, amikor tényleg bármit csinálsz, lesz nyoma róla. Már most is van. Most is. Okostelefon ott van nálad mindig. Tudják, hogy hova mész, hol mennyi időt töltesz, mit nézel, mit veszel. Érdekes lesz, amikor majd jobban tudnak döntést hozni, mint te, akkor valamennyire, már most is ez van, hogy a kényelemért a szabad akaratunkat adjuk fel. De amikor azt mondja, nem tudod majd eldönteni, hogy milyen kaját vegyél, és azt mondja az algoritmus, hogy figyelj, én tudom, hogy valószínűleg látom, hogy miről milyen értékelések vannak, tudom, hogy te általában mit szoktál szeretni, ez alapján azt mondom, hogy ez a kaja az jobban fog neked ízleni. És lehet azt mondani, hogy nem, csak azért se azt veszem, aztán utána rájössz, hogy az meg igaza volt. És következőnek már hallgatsz rá. Szóval így szépen lassan, hogy majd az algoritmusokra lehet hagyatkozni. Ez olyan, hogy a kaja választás az csak egy ilyen dolog, de mondjuk párválasztásnál is, meg minden ilyen dolog, ami most félelmetesnek tűnik, de lehet, hogy összevett az algoritmust több évtizedes adatot rólad, meg a Tinderen másra, és már úgy párosít össze, hogy ti valószínűleg sokkal boldogabbak lennétek együtt. Lehet mondani neki, hogy nem így van, de az algoritmus jobban ismer, mint te magadat. Szóval ezek nagyon durvák, és az ember egy idő után el fogja engedni. Valahogy ez egy evolúció, és félelmetes, hogy el fogod engedni, hogy ellentmondj az algoritmusnak, amikor többször majd kiderül, hogy igen, igaza lett volna. Igaza lett volna, akkor is igaza lett volna. És akkor azt mondod, hogy én miért ellenkezek, hogyha jobban tudja nekem, hogy mi a jó. De hát ez is olyan dolog, amit itt csak bele kell gondolni, végig kell gondolni a lépéseket, és logikus, és nagyon érdekes, hogy mik jöhetnek még ki. Visszasérjük majd a egyszerűbb korokat, amikor a nagyapáink csak a Földön dolgoztak, és semmilyen digitális dolog nem volt, vissza lehet majd sírni, de nem fogsz visszatérni oda, valószínűleg. De valószínűleg lesz egy ilyen visszavágyás. De az, hogy az algoritmus versus szabad akarat, az egy olyan kérdés, amiről nagyon sokat lehetne beszélni, és az például egy olyan innováció, amit én is azért kicsit tartok, hogy ez mi lesz, de közben már most is a YouTube-on is van. Dobálja neked a videókat az algoritmus, ami szerinte élveznél, és egy csomószor tényleg élvezed. Úgyhogy miért ne hallgatnál rá? Már most is hallgatsz egy csomószor. Már most is a Vazével mész, vagy a Google Maps-el, ami jobban tudja, hogy hogyan közlekedj, mint te magad. Tökéletes sose lesz, ahogy írjátok. Elég, és ez a könyvben is megjegyeztem, hogy nem kell tökéletesnek lenni az algoritmusnak, elég, ha jobb, mint te. Ne a tökéleteset várjunk, mi sem vagyunk tökéletesek. Nálunk meg nem lesz nehéz jobbnak lenni. Az innovációk így is jönnek, mennek, úgyse fogod tudni befolyásolni, de amit talán lehet tenni, hogy nem élből elutasítod őket. Legalább megpróbálod megérteni. Legalább megnézed a TikTokot, mi ez, használod tudatosan, mielőtt levonod a hülye következtetéseid mindenféle infóból, hogy a TikTok ilyen, meg ezek vannak rajta. Igaz, hogy életemben be se kapcsoltam, de jobban tudom. Idős korban is lehet azt csinálni, hogy legalább megpróbálja megérteni, legalább megpróbálja tartani a tempót, nem fogod tudni. De amit ma megköpködsz egy Facebook kommentben, holnap lehet, hogy már a mindennapok része lesz, úgyhogy erre vigyázni kell. Valahogy az jutott eszembe, hogy az élet valahol egy ilyen versenyfutás is az innovációkkal. Így az ember így tartja a tempót, aztán időskorára kevesebb ideje is van rá, mások lesznek a prioritások, és így egy idő után elengedi egy kicsit az ember, hogy folyton az innovációkkal így mindig tisztában legyen, és teljesen érthető, mert nincs szüksége sem mindre, meg ideje sincs mindre, meg energiája sincs az embernek erre, de az nem azt jelenti, hogy rögtön még okosabbnak is kell lenni, annak ellenére, hogy én vagyok az, aki nem ért hozzá. Ha elmegy mellettünk a világ, én azt mondom, hogy sokkal elegánsabb integetni neki, mint rázni az öklödet és magyarázni. Ez volt a mai tanulságunk. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you?